Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 października, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy w kopalni w Mysłowicach zapewniają: robimy wszystko i zrobimy wszystko, żeby naszego kolegę wyciągnąć stamtąd. Choć na razie poszukiwania przerwano. Komisje wyborcze czynne dziś do północy. Czekamy na zgłaszanie list kandydatów na radnych. A w serwisie też Francja i pomysł na nowe podatki od tabletów, smartfonów i komputerów. Najprawdopodobniej dopiero jutro o 6 rano ratownicy będą mogli wznowić poszukiwania górnika, który po wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła wciąż jest uwięziony prawie 700 metrów pod ziemią. Szef sztabu akcji Grzegorz Standziak podkreśla jednak, że działania ratownicze wcale nie zostały przerwane. Aktualnie ratownicy pracują na wlocie bezpośrednio już do rejonu ściany. Są w tej chwili w odległości około 700 metrów od poszukiwanego przez nas pana Bogdana, który jest naszym kolegą, naszym pracownikiem. No niestety nie mogą tam wejść, dopóki skład atmosfery kopalnianej nie osiągnie parametrów, które pozwolą na bezpieczne wejście zastępu ratowniczego. W związku z tym wypadkiem na Śląsk pojechała premier Ewa Kopacz, odwiedziła rannych górników i obiecała, że rządowy zespół pracujący nad sprawą restrukturyzacji górnictwa skupi się na poprawie bezpieczeństwa przy wydobyciu węgla. Na pewno premier Piechociński, który będzie przyspieszał wszelkie rozmowy dotyczące restrukturyzacji polskiego górnictwa, ale który będzie kładł nacisk przede wszystkim na standardy bezpieczeństwa. I takie ode mnie polecenie dostanie. W wypadku rannych zostało 28 górników, 18 z nich trafiło do siemianowickiej oparzeniówki. Stan 8 lekarze określają jako krytyczny. Jeszcze tylko 3 godziny mają komitety wyborcze, aby zarejestrować kandydatów na radnych. 16 listopada wybierzemy 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dziś wyjątkowo do północy czynne są gminne, powiatowe i wojewódzkie komisje wyborcze. Pracy jest dosyć dużo. Polega ona na tym, że weryfikowane są dane podane w zgodach na kandydowanie przez kandydatów na radnych. Weryfikowane są oświadczenia lustracyjne i inne dokumenty, które są potrzebne do zgłoszenia listy na radnych. Weryfikowane są również podpisy. A zdarza się, że ktoś jest jeszcze wzywany i ponownie przychodzi z dokumentami, bo czegoś nie dopełnił? Zdarzają się takie przypadki. Są one sporadyczne. Wynikają one przede wszystkim z tego, że zostały pewne dane pominięte lub przeoczone przy wypełnieniu druków. Ale na uzupełnienie tych pomyłek jest czas wyłącznie dzisiaj do północy? Tak, wyłącznie dzisiaj do północy i tylko dzisiaj do północy czekamy na zgłaszanie list kandydatów na radnych. O ostatnich godzinach pracy z Krzysztofem Figatem, członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej w Siedlcach, rozmawiał Tomasz Marciniuk. Tych życzeń Władimir Putin z pewnością nie chciałby usłyszeć. Przed rosyjską ambasadą w Warszawie odbyła się manifestacja w przypadającą dziś 62. rocznicę urodzin prezydenta Rosji. Zastanawialiśmy się, co lubi Putin. No i rzeczywiście on dał nam się przekonać wszystkim, że najbardziej chyba lubi krew i ludzką śmierć. Natalia Panczenko, przewodnicząca Komitetu Euromajdan Warszawa oraz Fundacja Otwarty Dialog. Dlatego przynieśliśmy tutaj właśnie ten zakrwawiony tort oraz kartkę, na który każdy będzie mógł zostawić swoje szczere i od serca złożone życzenie dla Putina. A także ten czerwony dywan, bo oczywiście wszystko musi być w stylu rosyjskim. Każdy, kto dzisiaj wstąpi na ten czerwony dywan, wyjdzie i będzie zostawiał po sobie krwawe ślady. Życzę mu, żeby mu odszedł z polityki i nigdy więcej nie prowadził ani swojego narodu, ani tej części Europy do zagłady. Niech trafi jak najszybciej do piekła. W manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. Podczas happeningu wspominano też opozycyjną dziennikarkę Annę Politkowską, zamordowaną 8 lat temu w dniu urodzin gospodarza Kremla. Cezary Grabarczyk likwiduje tak zwaną reformę Jarosława Gowina. Nowy minister sprawiedliwości na posiedzeniu klubu PSL zapowiedział, że jeszcze dziś podpisze rozporządzenia, które od stycznia 2015 roku przywrócą część małych sądów rejonowych. Na początek około 40. Przeciwko likwidacji małych sądów od początku protestowali ludowcy. Zostały one przekształcone w wydziały zamiejscowe innych, większych sądów. Francuskie władze poważnie zastanawiają się nad opodatkowaniem tabletów, smartfonów i komputerów. O takim planie mówił prezydent François Hollande na spotkaniu z członkami Najwyższej Rady Audiowizualnej. Francuzów już niebawem czeka podwyżka opłat za abonament telewizyjny. W 2015 roku płacić będą o 3 euro więcej, czyli 130 euro doliczane do podatku dochodowego. Chodzi o to, aby odciążyć państwo i aby z abonamentu finansować publiczne stacje radiowe i programy telewizyjne. 2% społeczeństwa nie posiada jednak odbiorników telewizyjnych, a zatem obywatele ci nie płacą abonamentu. Socjalistyczny rząd prezydenta Hollanda zastanawia się, w jaki sposób sięgnąć tym ludziom do kieszeni i dlatego uwagę władz zwrócili właściciele innych elektronicznych urządzeń zaopatrzonych w ekran. Prezydent Republiki tłumaczy, że mimo iż nie mają oni telewizora, to i tak oglądają telewizję przy użyciu smartfonów, tabletów czy komputerów, a zatem jego zdanie także i oni powinni płacić abonament. Stojąca w miejscu francuska gospodarka nie jest w stanie zahamować rosnącego deficytu, czym Paryż naraża się Brukseli, dlatego rząd szuka pieniędzy, gdzie tylko się da. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 5 po 21, pora na sport. Tomasz Gorazdowski. Eliminacyjny mecz z Niemcami zbliża się coraz bardziej, to już w sobotę. Kibice jak przed każdym meczem, a przed meczem z Niemcami szczególnie, zadają sobie pytanie, czy w końcu uda się wygrać. Reprezentanci są optymistami, choć nie przypominam sobie meczu, przed którym mówiliby, że są bez szans. Ale kto wie, może właśnie w sobotę uda się wygrać z mistrzami świata po raz pierwszy w historii. Łukasz Piszczek. Wydaje mi się, powinniśmy chcieć wygrać i jeśli uwierzymy w to, że możemy ich pokonać, jesteśmy w stanie to zrobić. Zwycięstwo jest naszym celem. Możemy zagrać brzydko, ale wygrać i to będzie najważniejsze. Julian Draxler nie zagra przeciwko Polsce. Pomocnik Schalke Gelsenkirchen z powodu choroby nie przyjechał na zgrupowanie przed najbliższymi meczami Niemców. Nie wiadomo, czy trener Joachim Löw powoła w jego miejsce innego zawodnika. W rajdzie Maroka to nie był dobry dzień dla Polaków, mimo że Rafał Sonik wygrał już czwarty etap w tym rajdzie i jest liderem wśród kładowców. Kuba Przygoński przyjechał dziś na motocyklu na metę na 13 pozycji i jest 9 w klasyfikacji generalnej. Niestety z powodu awarii samochodu wycofali się z zawodów Czachor z Dąbrowskim, a z powodu kłopotów z kręgosłupem wycofał się Martin Kaczmarski. Już jutro siatkarski mistrz i czwarty zespół ubiegłego sezonu zagrają w Poznaniu o Super Puchar Polski. Trener Zaksy Kędzierzyn Sebastian Świderski nie ukrywa, że chcą pokonać mistrza z Bełchatowa. Zespół z Bełchatowa już takie trofeum ma w swojej kolekcji, Rzeszowa też, także teraz czas na nas. My go traktujemy dodatkowo poważnie, ponieważ nie mieliśmy zawodników do swojej dyspozycji przed sezonem. Tak naprawdę ci kadrowicze zagrali z nami jedno spotkanie w Częstochowie, także każdy mecz, każde właśnie takie spotkanie jest dla nas dodatkowym przygotowaniem do całego sezonu. A dodatkowo pełna hala, kibice, telewizja, także na pewno ciekawe widowisko stworzą obydwie ekipy. I mamy kolejne siatkarskie emocje. Trochę więcej chmur niż ostatnio zapowiadają na jutro synoptycy. Na północy opady deszczu. Najcieplej we Wrocławiu i Katowicach 20 stopni, Łódź i Kraków 19, Szczecin, Poznań i Lublin 18, Warszawa i Bydgoszcz 17, Gdański, Białystok po 16. Pogodowe plany na weekend się nie zmieniają. Wszędzie ma być powyżej 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, prawie zawsze mam wątpliwości, kiedy sięgam po opublikowane pośmiertnie intymne zapiski sławnych ludzi. I także w tym przypadku z pewną obawą sięgałem po wydany właśnie dziennik księdza profesora Józefa Tischnera z czasów, gdy nie był on ani księdzem, ani profesorem, tylko dorastającym chłopcem z Łopusznej. Kończyła się wojna i nastoletni Józek marzył o karierze pisarza, tymczasem wojując w szkole z łaciną. Ale mimo tej rezerwy, z którą sięgałem po książkę zatytułowaną Dziennik 1944-1949 Niewielkie pomieszanie klepek, ta lektura dość szybko mnie wciągnęła, a od połowy to już uważałem, że mam do czynienia z tekstem fascynującym, pokazującym z jednej strony początki formowania się osobowości ważnego dla Polski filozofa, duszpasterza, publicysty, a z drugiej obyczajowość epoki, już powojennej, a przecież współczesnego czytelnika wprawiającej niekiedy w prawdziwe osłupienie, jakby rzecz się działa za pierwszych piastów. O tym więc fascynującym dokumencie będziemy dziś rozmawiać, a żeby przywołać epokę, o której będzie mowa, posłuchajmy przeboju z roku 1947, choć nie mam pewności, czy gimnazjalista z Nowego Targu go zauważył, ale prawdopodobnie słyszał go w radiu. Licimy zielone sztafety, świat niebieskie na torze. Podjeżdżasz, mój miły, niestety, inaczej zresztą być nie może. Niedobrze mi będzie bez ciebie, czy jakoś uporam się z tym. Chcesz wierność przysięgać nie trzeba, ja mój kochany jedno wiem. I zapomnisz o letniej przygodzie, o ławeczce w zielonym ogrodzie, o czerenkach, co słodko pachniały i płaski prąd pały tak jak deszcz. O spacerach przysłanów czujących, o dniach parnych i nocach gorących, o altance wśród starych akacji, o kochance z wakacji też. To była Marta Milska i mogę teraz przyznać, że miałem jeszcze jeden sekretny powód, by od tego nagrania zaczynać, ale najpierw przedstawię gości dzisiejszego klubu. Są z nami profesor Zbigniew Stawrowski, filozof, uczeń księdza profesora Tischnera i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Dobry wieczór Państwu. Oraz Wojciech Bonowicz, współredaktor dziennika 1944-49 Niewielkie Pomieszanie Klepek. Przynajmniej w tej roli występuje dzisiaj, bo poza tym oczywiście poeta. Witam serdecznie, bardzo miło. Naradziliśmy się, że nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty w tym gronie. Mam nadzieję, tak że Państwo nie poczują się wyłączeni z kompanii, ale przeciwnie, zaproszeni do niej. Te wątpliwości, o których wspomniałem na wstępie, miała także rodzina księdza profesora Tischnera. Początkowo dziennik, jak zrozumiałem, nie miał być publikowany. Co wpłynęło na zmianę decyzji? No myślę, że główny powód wyjaśnia we wstępie pan Marian Tischner. To jest średni z braci Tischnerów, który nie sięgnął do dziennika po latach takiego, no, rzeczywiście takiego dystansu, no, uważano, że to jest zbyt osobisty dziennik i tak dalej, żeby do niego zaglądać. I zauważył, że ten dziennik zaczyna blaknąć, że te litery, prawda, zapisane atramentem zaczynają znikać po prostu z tych zeszytów, nie? Dziennik jest zapisany w takich dwóch zeszytach formatu A5, w twardych okładeczkach, bardzo ładnym, zresztą starannym pismem. I zaczął przepisywać ten dziennik, żeby go zachować po prostu w formie elektronicznej. i zobaczył, że ten tekst jest naprawdę niezwykle ciekawy. Już pomijając, że jest ciekawy dla brata jako tekst opisujący część ich wspólnego życia, ale że jest w ogóle takim ciekawym świadectwem, jak on mi to w pierwszej rozmowie powiedział, takim rzadkim świadectwem, które bardzo wyjątkowo mamy okazję usłyszeć kogoś, kto był później wybitnym umysłem, autorytetem i tak dalej, jako nastolatka. On nie opowiada o tych czasach nastoletnich z perspektywy lat, prawda? Nie kreuje swojego wizerunku, tylko na bieżąco mówi, co czytał, jak przeżywał, jak oceniał, jak się zakochiwał i tak dalej, prawda? I uznał, że to jest jednak bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że ja podzielam to jego zdanie. Znaczy, dla mnie jest to jeden z takich zasadniczych argumentów, żeby tę książkę wydać, ja bym chętnie się dowiedział, co Heidegger myślał w liceum, nie? Albo Popper, albo inni myśliciele, którzy wpłynęli na nas, prawda? Na nasz sposób widzenia świata. Tam jest wzmianka w tym wstępie o tym, że tam się pojawiają czasami charakterystyki kolegów i że jeden z nich, który potem został księdzem, został określony przez nastoletniego Tischnera jako trochę babiarz i jak go zapytano, czy można to opublikować, to obraził się wyłącznie za słowo trochę. Tak. Ale jednak są drobne opuszczenia, rozumiem, że jednak tam pojawiały się co pewien czas takie rzeczy, które niepotrzebnie by raniły po latach. Tak, myślę, że po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że osoby opisane też w tym dzienniku, niektóre z nich żyją, ale przede wszystkim żyją ich dzieci i tam, ale dosłownie w bardzo niewielu miejscach rodzina poprosiła, żeby po prostu zrezygnować z podawania nazwisk, usunięto tam jedno czy dwa zdania. Ale to nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę dla mnie fenomenem jest to, że ten dziennik po prostu jest tak bogaty w treści, nie? Że tak wiele udało się Tischnerowi opisać. Właściwie to jest w końcu tylko, można powiedzieć, 300 stron, nie? A jednak jest po prostu jakaś taka niezwykła panorama i tego powojennego Podhala, pewnie będziemy o tym mówić. I panorama też taka duchowa tego młodego chłopca. No właśnie, bo ja zacząłem od piosenki Letnia przygoda, ponieważ nim przejdziemy do tego, co w tej książce zaintryguje czytelnika zainteresowanego twórczością Tischnera, to chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym jako o zapisie obyczajowości tamtej epoki. Tak, tak. Ja do tej Letnie przygody też są opisane. No właśnie. Do tej lektury mnie się wydawało, do momentu, kiedy po tę książkę sięgnąłem, to właściwie byłem przekonany, że wojna zdemolowała zupełnie takie przedwojenne, tradycyjne normy obyczajowe. Tymczasem zwłaszcza relacje chłopców i dziewcząt, które pokazuje ten dziennik, są, no ja nie wiem, czy bardziej wzruszające, czy bardziej irytujące. No. Ja myślę, że my się odnajdujemy w tych doświadczeniach, ale umieszczamy je mniej więcej w wieku pierwszych lat szkoły podstawowej, pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Dzisiaj pewnie nasze dzieci w przedszkolu tego typu doświadczenia mają. Natomiast tutaj mamy... o stopniu wstydliwości pewnie. Dokładnie tak. Natomiast tutaj mamy do czynienia z 16, 17, 18-letnimi młodymi ludźmi. I pokazuje to rzeczywiście, ile się w świecie zmieniło, co jest obyczajne, co jest nieobyczajne, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Wielka scena całowania się z dziewczyną przez kartkę papieru, po prostu. Albo spowiedzi, nie? Albo spowiedzi potem po tym całowaniu. Znaczy, trzeba sobie uświadomić to, że jednak naprawdę ta lektura tego dziennika jeszcze raz mi uświadomiła bardzo mocno, że my sobie nie zdajemy sprawy tak naprawdę, jakie są konsekwencje rewolucji lat 60., prawda? No ona do nas przychodziła z pewnym opóźnieniem, ale w zasadzie no jakoś tam też przeorała nasze społeczeństwo. Znaczy to jest świat sprzed tej rewolucji. To jest świat, w którym, no właśnie, letnia przygoda Tischnera jak wygląda? Idzie na ognisko do harcerek, ale idzie z ojcem. Wyobraźmy sobie dzisiaj, żeby 16-letni chłopak szedł na jakąś imprezę w towarzystwie ojca. A ksiądz do tego mówi, że ognisko jest niemoralne, w związku z tym on nie będzie spowiadał tych harcerek przed ogniskiem. Bo co tam się będzie działo? To jest świat. Albo ja pamiętam, to nawet ksiądz Józef opowiadał kiedyś na jakimś spotkaniu, mówi, że poszli do kina w tym Nowym Targu na seans i w pewnym momencie w czasie filmu zaczęła się scena miłosna i jakiś ojciec wstał i przerwał w ogóle emisję filmu i mówił Tischner: dziś ojcowie już tak dzieci nie kochają. A w dodatku wszystko odbywa się na oczach plotkujących sąsiadów i krewnych. Tam zresztą jest taka ciekawa wzmianka, kiedy, o tym jeszcze będziemy mówili dokładniej i poważniej, ale kiedy ten młody Tischner rozważa, czy będzie się musiał zapisać do ZMP, i to pokazuje, jak ta opinia publiczna, opinia wiejska, jak ona stabilizująco działa przy wszystkich swoich wadach, bo to jest okropne, że tam ci ludzie plotkują. Że wszystko wiedzą, prawda? Że wszystko wiedzą, tak, ale tak, jednocześnie tak. On mówi, no, że on być może będzie musiał, w końcu się okazuje, że nie będzie musiał, ale wstyd na wsi. No. No to też pokazuje, że jak ważne jest otoczenie, jak ważna jest lokalna wspólnota, czy w ogóle wspólnota. My nie jesteśmy tacy mądrzy, żeby o wszystkim decydować, i czasami ta mądrość naszych najbliższych, naszej społeczności potrafi wyprostować nasze ścieżki. Albo kiedyś potrafiło, teraz może już tak nie jest. No właśnie, bo jednak znowu jesteśmy po latach 60. po kontrkulturze i właśnie presja opinii społecznej jest spontanicznie, chyba nawet przez ludzi liźniętych przez konserwatyzm, odbierana jako, tak, jako coś, co przede wszystkim suwerenność. Tak. Żyjemy przede wszystkim jednak w kulturze indywidualizmu, prawda? To, co jest najbardziej przejmujące w tym pamiętniku, niezależnie od tych wszystkich rzeczy, o których powiemy, ale powiem od razu, co jest dla mnie osobiście. Znaczy, to jest człowiek młody, który myśli przede wszystkim w kategoriach tego, co ja mogę światu z siebie dać, prawda? Nie myśli w kategoriach indywidualnego sukcesu. Nie? Dzisiaj, jak młodzi ludzie rozsiadają, rozmawiają, no jak pokierować swoim życiem, żeby odnieść nim sukces, prawda, znaleźć dla siebie miejsce i tak dalej. Tischner też myśli o miejscu dla siebie, ale to jest miejsce, z którego on będzie najlepiej służył tej wspólnocie. Nie? To jest niesamowite. Ta zmiana jest po prostu kolosalna. Wydaje się nam, że ten świat jest dla nas zupełnie obcy. Nie? Tak, i gdyby coś takiego on napisał we wspomnieniach, to byśmy sądzili, że tak zwany smrodek dydaktyczny dla młodych. Tak, i że to taka projekcja jest, bo w gruncie rzeczy był taki sam jak wszyscy inni. Mam cytat, jeśli mogę. To jest 16-letni Tischner. Pracuję nad znalezieniem celu życia i już go mam. Służyć Bogu, ojczyźnie, dla dobra ludzi. Więc mam żyć dla bliźnich i dla nich się poświęcić. Trochę to romantyczne, ale co robić? Myślę, że dużo tłumaczy oczywiście to, że to było pokolenie wojenne, prawda? Pokolenie, które wychodziło z wojny z takim, no, mamy tu tylko niewielki fragment poświęcony wojnie, ale jednak te kilkanaście stron też pokazuje, że to dziecko bardzo wiele rzeczy zdążyło zobaczyć w czasie wojny, nie? Tak, ja przypomnę, 31 rocznik, ksiądz profesor Tischner, czyli a dziennik zaczyna się, kiedy ma 13 lat. I no, jest koniec wojny, prawda? On tu nawet w dzienniku nie opisuje pewnych zdarzeń, o których skądinąd wiemy, że był świadkiem. Na przykład prowadzono gdzieś na roboty, zatrzymano całą grupę, on usłyszał salwę, potem mijają grupę SS-manów i przed nimi leżą rozstrzelani Żydzi. Nie? I on to dziecko widziało to wszystko. Nie? Jest wiele tutaj takich przejmujących scen, wejście partyzantów do domu i tak dalej. Dla tego pokolenia niezwykle ważne było, żeby no właściwie świat się rozpadł. Wydawałoby się, że się rozleciał, prawda, zupełnie. Trzeba się moc zmobilizować, żeby go na powrót poskładać, na powrót zbudować. Ale prezes Stawrowski tutaj zacytował ten taki moment, kiedy, no, który brzmi bardzo patetycznie, no to ja zaraz dodam, że tu, nieomal tuż obok, no nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale nie, mogę to stwierdzić. 30 stron dalej. Tak, 30 stron dalej. Ten sam Józek opowiada, jak z kolegami śpiewał wieczorem pod oknem koleżanek, najpierw o wyjść na balkon dziewicę, a potem jeszcze, a my wszyscy karawaniorze. Ale też nikt nie wyglądał, jak stwierdza. No, jak słuchałem tej piosenki, którą puściłeś na początku, nie, to sobie przypomniałem scenę, która jest niesłychanie wzruszająca. Mianowicie zabawa w szkole. Pary tańczą, jest jakiś alkohol, nawet jakieś wino, nie? Wolno było wtedy w szkole na imprezach wino stawiać, to bardzo jest ciekawe. Przy całej tej surowości obyczajowej jednak traktowano tych ludzi poważnie. Takie mam wrażenie. Być może dlatego właśnie, że oni sami siebie poważnie bardzo traktowali. I teraz co na tej zabawie robi Tischner, prawda? Przyszedł ze swoją sympatią, ówczesną Romą i mówi, siedzieliśmy przy stoliku, ja jej wykładałem Sołowiowa, bo właśnie przeczytał wielką pracę na temat Sołowiowa. I ona mi zadała jakieś pytanie, no nie wiedziałem co odpowiedzieć, ale już znam odpowiedź, to jej dzisiaj powiem, prawda? Cała zabawa polegała na tym, żeby nie tańczyć, tylko brać się za poważne tematy. No można by powiedzieć, no oczywiście taki dziwak. Nie, właśnie dziennik pokazuje, że to nie było dziwactwo, że to był bardzo poważny stosunek do życia, prawda? Że nawet w tych romantycznych historiach co jakiś czas odzywa się w tym Jusku ten przyszły Tischner, znaczy ktoś to zawsze jednak do tych poważnych spraw, do tych zasadniczych pytań wracał. Ja muszę powiedzieć, że czytałem tą książkę no, nieco inaczej. Ja poznałem Tischnera, jak on miał 50 lat, prawda? I ja przez wiele lat z nim współpracowałem i odnajdywałem tutaj w tym młodym Jusku ślady tego późniejszego Tischnera. Na przykład to, o czym mówiliście, to przedziwne połączenie takiej prostoty postrzegania świata, niezwykłego realizmu, czasami oczywiście skrzącego się dowcipem, to tutaj ten młody Józek jest dokładnie taki sam jak ten Józek, którego my potem znaliśmy, ale jednocześnie od czasu do czasu odsłania się nieprawdopodobna głębia osobowości. Także już u tego nastolatka. Myślę, że te cechy osobowości były od samego początku w nim jakoś zawarte i potem tylko zostały rozwinięte. Znaczy, ja mam wrażenie, to zwierzę się, że ja być może, no bo ja nie miałem szczęścia znać osobiście profesora Józefa Tischnera, no, znam go tylko z książek, no, z takich legendarnych w Warszawie rekolekcji, które kiedyś prowadził, które zresztą na szczęście za twoją, Wojtku, sprawą zostały też odnalezione i opublikowane. Natomiast i może dlatego ja od pewnego momentu zacząłem zwracać uwagę na takie pojedyncze najpierw zdania, jakieś akapity, riposty, w których zacząłem słyszeć tego Tischnera, jak no właśnie, jak 16-latek wypala nagle, zresztą streszczając dyskusję z kolegami, nie wiem, w czym ślub cywilny może szkodzić naszej religii. No to jest zdanie, które jest przecież tischnerowskie w tym sensie, tak? Albo jest taka rozmowa z księdzem, który zdaje się go już wcześniej namierzył, że to powinien być ksiądz. Tam to nie wynika wprost, ale wydaje się, że ten ksiądz tam próbuje go sterować w tę stronę. I pada podsumowanie tej rozmowy z księdzem, pada takie zdanie, które nawet nie bardzo jestem pewien, czy to ono jest świadomą złośliwością, czy ono jest bezwiedną złośliwością, jak ten Józek pisze, no dużo mi potrzeba jeszcze do tego, bym był bezkrytyczny. Mhm. Ja bym do tego fragmentu od razu sobie otwarłem ten fragment, z którego zacytowałeś to zdanie o ślubach cywilnych. Tam jest drugie zdanie, które jest niesłychanie charakterystyczne. Mianowicie fragment kończy się tak. W każdym razie powinienem przestudiować nowe prawo małżeńskie. On ma ten odruch, prawda? Jest jakiś problem, dyskutujemy w sypialni o tym i w związku z tym... Znaczy w internecie, że państwo mieli jasność. Tak, ja to zaraz dopowiem, co z tą sypialnią. Nie? Więc jest temat, to my od razu musimy go zgłębić, prawda? Znaczy ja muszę sprawdzić, jak to jest u źródła. Nie mogę polegać na jednej czy drugiej opinii, muszę sprawdzić, jak to jest u źródła. I to, myślę, wydaje bardzo charakterystyczne dla postawy w ogóle Tischnera później także. Także dla sposobu, w jaki uprawiał filozofię, wracał do tekstów źródłowych i tak dalej. Ale jeśli chodzi o tą sypialnię, bardzo ważnym ważną scenerią tych zapisków, bo to są zapiski w gruncie rzeczy głównie pochodzące z czasów gimnazjalnych, licealnych, to są sceny z bursy, prawda? On mieszkał w bursie, w internacie takim przy szkole w Nowym Targu wybudowanym. My sobie w ogóle też tego nie potrafimy wyobrazić, ale to były czasy naprawdę niesłychanie biedne. Oni mieszkali w salach przepełnionych, tam było 12, 7, no jak już Tischner kończył szkołę, to już był tą elitą, więc dostał 4 czy 5-pokojowy pięcioosobowy pokój z kolegami. Warunki do nauki bardzo trudne. Ale co jest ciekawe, znowu zapisane w tym dzienniku. Ustalają z kolegami z sali, że nie będziemy gadać o byle czym wieczorami, tylko będziemy brali poważne tematy, nie? Że będziemy zawsze dyskutować o jakąś kwestię, nie? Znowu, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, prawda? Nie można marnować, bo jest mnóstwo anegdot z tego okresu w tym dzienniku, ale ja bym przywołał jedną, która jest spoza dziennika, która mi bardzo wiele mówi o tym, jak ta młodzież podchodziła do nauki wtedy, do życia w ogóle. Mianowicie opowiadał mi ktoś, że była lekcja biologii. Biologię prowadziła taka pani, która miała dość słaby głos, była w ogóle taka dość wątłego zdrowia i dość cicho mówiła, w związku z tym cała klasa zaczęła w pewnym momencie szumieć. Jeden z uczniów starszych trochę wiekiem nie wytrzymał, sięgnął za pazuchę, wyciągnął rewolwer i wystrzelił, żeby się towarzystwo uspokoiło. Tak mu zależało na tym, żeby coś z tej biologii zrozumieć. Ale to nie jest zachęta dla współczesnej młodzieży. Ja bym powiedział, że jak wiedzimy, do czego broń dzisiaj służy w szkole w Stanach, nie? To byśmy chcieli, żeby się te czasy wróciły, że... No, swoją drogą, ja byłem przez chwilę nauczycielem w szkole średniej i wyznania zmartwionego gimnazjalisty w pewnej chwili mnie tak jakoś otrzeźwiły, mianowicie tam z takim zatroskaniem wyraźnie pisze ten tam 16-letni Józek, tego rozmnażania mszaków i paprotników nic nie umie. I jakoś tak przypomniałem sobie, jak ojciec Witkacego po zapoznaniu się z programem szkolnym, który Witkacy zdawał eksternistycznie maturę, więc musiał opanować, to Stanisław Witkiewicz, ojciec, no tam w tym 1904 roku pisał, nie mam pojęcia, do czego to będzie mojemu synowi potrzebne. Z tym szacunkiem dla mszaków oczywiście. Tak, tak, tak. No i tutaj jest ciekawy wątek, na to mi też zwrócił uwagę Marian Tischner, kiedyśmy o tym dzienniku rozmawiali, mianowicie rola nauczycieli, w ogóle sposób jakby formowania tej młodzieży. My się możemy, czytając ten dziennik, domyśleć, że Tischner od razu został dostrzeżony jako no jednak nieprzeciętny uczeń, prawda? Polonistka pożycza od niego książki. Kateta zresztą też. Zlecają mu rozmaite zadania, prawda? Bo widzą, że to jest absolutnie chłopak, który wyrasta trochę ponad to towarzystwo. A z drugiej strony nie ma, że tak powiem, przesadnych pieszczot w tej szkole. To znaczy on ma niesłychanie wysoko postawione wymagania. Oceny ma przeciętne, przynajmniej przez dużą część tej nauki, zwłaszcza z historii, z łaciny. Tam nauczyciele są niesłychanie wymagający. Można by powiedzieć, no właściwie taka szkoła trochę nieprzyjazna uczniowi, no bo właśnie trzeba się tych mszaków uczyć i tego wszystkiego, co właściwie bardzo mało mu się przyda w życiu. No wojny punickie. A jak się ma złe oceny, to są kary cielesne. No a jeszcze dodatkowo nie jest ten, bośmy mówili o obyczajowych sprawach, a miłosnych, a tam są jeszcze inne. No i to trzeba powiedzieć, jak one były wymierzane, prawda? To nie żaden profesor wymierzał, tylko był wydelegowany uczeń, który tym wszystkim winowajcą. Wypłata była wieczorem. Tak, każdego wieczora. Po modlitwie. To dotyczyło uczniów, którzy mieszkali w bursie, nie? Nazywało się to żniątką i rzeczywiście ten uczeń zawsze wybierano takiego najbardziej postawnego ucznia, który miał najszerszy pas. No i to naprawdę było... Co ciekawe, Tischner nie wspomina, czy kiedykolwiek te pasy dostał, nie? Ja oczywiście, żeby była jasność, nie jestem zwolennikiem przemocy fizycznej w żadnym wymiarze. W ograniczonym stopniu. Także tym bardziej w szkole. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę, jakie to było, jacy to byli ludzie. Część chłopaków przyszła z lasu na przykład, prawda? No jak to jest z rewolwerem. Z partyzantki po prostu. Tak, tak. Zresztą tutaj jest bardzo taki charakterystyczny motyw, on się powtarza. Znika nagle jakiś kolega, nie? Za chwilę się okazuje, że on siedzi na UB w więzieniu. Nikt nawet nie wiedział, że go UB aresztowało. Za chwilę ma proces i zostaje skazany. Nie? Śmierć. Niektórzy dostają wyroki śmierci, inni tam długoletniego więzienia. To jest bardzo... To było towarzystwo bardzo zahartowane przez wojnę. Bardzo z tego powodu też szorstki oczywiście życiowo. Ci ludzie po prostu bardzo szybko odbyli ten proces dojrzewania. Nie? Ale właśnie, skoro już właśnie nazwa UB padła, bo jedna z kwestii podnoszonych dzisiaj w dyskusjach i historycznych, i politycznych, dotyczy pola wyboru, jakie mieli Polacy, osobliwie młodzi Polacy, zaraz po wojnie, w okolicznościach, gdy komuniści coraz jawniej wprowadzali takie w Polsce swoje porządki. I ten dziennik jest pod tym względem bardzo intrygujący, bo autor tego dziennika, ten opowiadający nam to wszystko, notujący to na bieżąco Józek, ma niejednoznaczny stosunek ostatecznie do tego, co się dzieje. Znaczy, UB jest straszne, ale na przykład sposób myślenia o historii, który proponuje Marks, jest właściwie taką ofertą, która wyraźnie go kusi. Tak, tak. To jest kuszenie młodego Tischnera i on o tym opowiadał nie tylko tutaj w tym swoim pamiętniku. No ale to też trzeba widzieć cały kontekst sytuacji. Po wojnie no jednak wiele się zmieniło. Wiele się zmieniło. Z jednej strony był Kościół, który dbał właśnie o o te podstawowe wartości, tak jak i dzisiaj dba, ale jednocześnie zmieniła się sytuacja społeczna i wielu, także ojciec Tischnera, odbierali to jako pewien awans. Ojciec, ludzie szli na studia. No z Łopusznej przed wojną poszedł na studia jeden chłopak, a teraz szła cała masa, prawda, z takiej małej wioski pod Nowym Targiem. No i ci młodzi ludzie no, widzieli również pozytywy tego systemu. Tischner gdzieś powiedział, że gdyby nie antykościelna polityka władz, to pewnie dałby się skusić. Czyli ten związek z kościołem trzymał ludzi. I... Tak, zresztą dziennik to potwierdza bardzo wyraźnie, że wiara jest takim jednak dla niego takim zabezpieczeniem, oprócz tej opinii publicznej, o której mówiliśmy, nie? Znaczy ja bym powiedział, że w stosunku do tej nowej rzeczywistości tam są jakby trzy, że z jednej strony jest ten element kuszenia, z drugiej strony jest ewidentna, no, ta doświadczenie przemocy. No jednak ta przemoc jest obecna, wszechobecna, ona narasta. Jak w miarę jak się czyta ten dziennik, widać jak ta atmosfera gęstnieje. Ja o tym piszę zresztą w moim wstępie do tej książki, że jakby coraz więcej tych albo procesów, albo w szkole się pojawiają wizytatorzy, żądają zdjęcia obrazu Matki Boskiej, za chwilę żądają czegoś znowu, rozwiązują kółko wiedzy religijnej. No po prostu stale coś się, stopniowo ta władza przesuwa te granice, nie? Z drugiej strony jest tam taka obserwacja, o której Tischner też szeroko mówił po latach, że to, co go najbardziej odpychało od tego nowego porządku, to było to, że władza była powierzana w ręce głupich. To znaczy, że często, prawda, że policjant w Łopusznej to był jakiś głupek, prawda, zresztą przysłany skądinąd, prawda, bo nawet nikt nie chciał do tej nowej milicji wstępować, nie? Więc to było takie dla niego taki sygnał, że to jest wszystko jednak na jakiejś nieprawdzie budowane. Ja przypomnę państwu, że telefon 2027 trójek, uruchamiamy go teraz. Czekam na państwa pytania, może opinie. Czekam też pod adresem klub@polskieradio.pl. Tak, żeby to jeszcze bardziej skomplikować. Bo tak, z jednej strony no jest ta przemoc, jest to UB, ale tak. No, czasami w tym dzienniku ten nastoletni Józek notuje takie myśli, że strach wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby jego zeszyty wpadły w ręce UB. Tak. Więc rozumiem, że nie wiem, albo brak instynktu samozachowawczego, to jest zaraz po wojnie, czyli on jednak z czasów wojny powinien pamiętać, że się pewnych rzeczy nie zapisuje. Pewne rzeczy ma się dla siebie tylko. Ja mam oczywiście taką wiedzę dodatkową jako tischnerolog, więc na przykład wiem z relacji jego kolegów, że on był na jakimś procesie. Jednym z tych procesów prawdopodobnie któregoś z tych kolegów, o których tu wspomniałem. Nie zapisał. A jednak nie pisze relacji, prawda? To znaczy, że być może dokonywał jednak takiej pewnej cenzury wewnętrznej, bo po prostu dlatego, dla poczucia, dla własnego bezpieczeństwa, no dla bezpieczeństwa kolegów czy rodziny. Boże, ale z drugiej strony, no jego szczerość jest przejmująca. Właściwie on tu niesłychanie szczerze opisuje to, co nauczyciele mówili na przykład. Przecież on mówi, no tam jest taka scena, kiedy jeden z nauczycieli mówi taki dowcip, no jaki jest kraj najszczęśliwszy na ziemi? No Kuba. Dlaczego? Bo UB w środku, a dookoła AK, prawda? No to za taki dowcip, powiedzmy sobie szczerze, wtedy się szło do więzienia. Ale zwróćmy uwagę na to, że była pewna dynamika ustrojowa. Mhm. To, o czym mówimy, to są jednak jeszcze lata 46, 7. W 49 się kończy ten dzień. Nie było jeszcze tak źle. Także ze względu na szkołę, na nauczycieli, którzy stwarzali pewną atmosferę wolności, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, wolności, poczucia polskości, gdzie komunizm był jawnie przedstawiany jako, jawnie przez niektórych nauczycieli, oni się nie krępowali zupełnie. Jako zagrożenie i wrogość. Niektórzy oczywiście potem tracili prawo nauczania, byli w inny sposób karani. Ciekawa scena to jest czerwiec 47 roku, kiedy przyjechał kurator, a chór szkolny śpiewał pieśń Sztandary Polskie na Kremlu. Co więcej, okazało się, że pieśń nie jest zakazana przez władze państwowe, można śpiewać. Ten kurator jednak troszeczkę protestował, jeden z nauczycieli, profesor Grzybek, objechał tego kuratora i on się wycofał. Także jest opisana taka scena, już nie pamiętam, też mniej więcej z tego czasu, kiedy też jakiś wizytator czy kurator kazał zdjąć obraz Matki Boskiej w szkole, ale powiesić na tym miejscu krzyż. Także była pewna ewolucja usuwania znaków religijnych. Tak. No i ważnym kontekstem jest to, że to jest Podhale. Widać wyraźnie, że Podhale to też jest taki obszar, w którym ta władza się instaluje jakby dużo wolniej. No przede wszystkim z bardzo prostych powodów. Na przykład bardzo trudno było kogokolwiek namówić, żeby wstąpił do PPR-u, no nie? Do partii czy do milicji i po prostu bardzo powoli się to odbywało. Ogień zginął w 1947 roku, prawda? Więc to wszystko jeszcze było bardzo świeże. Nawet jeśli ludzie widzieli pewne korzyści, jakie ten system przynosi, to jednak no byli jednak zachowywali bardzo długo pewną rezerwę. Także Podhale było takim specjalnym terenem. Zresztą z tego powodu, myślę, ten dziennik, niezależnie od tego, że napisał go Tischner, jest niezwykle ciekawym świadectwem, bo mamy bardzo mało takich świadectw z pierwszej ręki, z tamtego obszaru, z tamtego momentu. Ale jednocześnie, bo Zbyszek, profesor Zbigniew Stanrowski wspominał o tym, że Kościół występuje tutaj w roli tego zwornika i niewątpliwie tego stróża podstawowych wartości, ale jednocześnie ten Józek nastoletni jest niewiarygodnym antyklerykalem przy tym wszystkim. Znaczy jednak no, od zdań, kiedy jedzie z księdzem pociągiem i kwituje to, że w ogóle mu się to bardzo nie podobało. Ksiądz jest za mało męski, jest człowiekiem dziwnie wydelikaconym, a ja takich nie lubię. A skończywszy na takich... To mu pozostało zresztą. A skończywszy na takich zdaniach w rodzaju nie podoba mi się kler, zbyt często jednak łączy się z możnymi tego świata, mało w nim istotnych, prawdziwych wartości. Dobrze, że znają teologię, ale dzisiaj powinni znać przede wszystkim marksizm, powinni umieć przewidywać, powinni być reprezentantami prawdziwego autorytetu moralnego. No to jest jednak bardzo surowe w ustach znowu, no, 17-latka. I znowu bardzo tischnerowskie, wydaje mi się. Znaczy, wydaje mi się, że ten taki ambiwalentny stosunek kleru, do księży, do personelu Pana Boga, by tak powiedzieć, Tischnerowi został. Ale ten stosunek był bardzo zróżnicowany, ponieważ byli także księża, którzy stanowili dla niego nieprawdopodobny autorytet, przede wszystkim ksiądz Pilchowski. Katecheta i wychowawca. Spowiednik, prawda? Nawet, że był, mimo że był wydelikacony, jak to przed chwilą zacytowałeś, bo to ten, tak. Natomiast no, miał ogromny wpływ na Tischnera, którego zresztą takie no, powołanie życiowe też się kształtowało bardzo no, powoli i w sposób dramatyczny. Tischner nie do końca wiedział, prawda, jaka jest jego droga życiowa. Wiedział niemal od samego początku, że musi się uczyć, że nauka jest najważniejszą rzeczą. W pewnym momencie właśnie ksiądz Pilchowski powiedział Józkowi, 16-letniemu, że ma posłannictwo szkolne. I to go bardzo głęboko poruszyło. On już wcześniej wiedział, że musi się uczyć, że to jest jego główne zadanie. Jakoś to wiedział, prawda? Ale posłannictwo szkolne to jest coś więcej. To nie jest tylko to, że mam dbać o siebie, prawda? Ale być może chodzi także o troskę o innych, o tych innych uczniów, ale także o nauczanie innych. Ja w tym widzę już taki element jego późniejszej późniejszego świadomego wyboru drogi akademickiej, profesora filozofii w końcu. Ale to skoro zaczynamy śledzić te no robimy to już od jakiegoś czasu, te znaki tego, że to jest właśnie ten Tischner, którego część, nie wszyscy, bo zwłaszcza jako publicysta był kontrowersyjny, jak wiadomo, zwłaszcza w latach 90., ale którego jednak się pokochało w latach 80., no był to, przypomnę, że to nie bez powodu mówiło się o nim kapelan Solidarności. To ja chciałem podsunąć kilka wam takich znaków. Na przykład w pewnej chwili ten młodzieniec kończy taki swój jakiś dość mocno dyskusyjny wywód takimi zdaniami: może te moje wywody są niesłuszne, są błędne, wyszły jednak z duszy i mają prawo istnienia, jak wszystko każde dzieło człowieka. Pomyślałem sobie, czy to jest młodzieńcza dezynwoltura, czy początki tischnerowskiego personalizmu? No, głębokie poczucie i świadomość własnej wolności, prawda? Własnej odpowiedzialności za własne życie. No, ja myślę, że jak najbardziej. Że istnieje coś takiego jak wolność poszukiwań. Znaczy, bo trzeba powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Przecież powiedzieliśmy przed chwilą inny świat, inna obyczajowość, nie? A z drugiej strony wydaje się, że ten wspomniany ksiądz Pilchowski zostawiał im jakiś taki obszar do poszukiwań. Założył to dokształcające koło religijne i tam byli prezesami tych rozmaitych sekcji w ramach tego. Każdy prawie był prezesem w klasie. No nie? każdy problem mógł być dyskutowany. To jest coś, na przykład, czego ja szalenie Tischnerowi zazdroszczę, jak sobie przypomnę swoje własne katechezy, które głównie polegają na dyktowaniu jednak. Oni tam po prostu dyskutowali o rozmaitych problemach z historii Kościoła, ze współczesności Kościoła. Można było tego księdza o wszystko zapytać. To, co on odpowiadał, to jest inna kwestia. Oni się zresztą wspierali z nim też o różne rzeczy. Trzeba pamiętać jedną rzecz, bo tutaj poruszyłeś ten wątek antyklerykalizmu, nie? Pewnego, który się był i w postawie Tischnera, i w tym dzienniku troszeczkę się też ujawnia. Trzeba pamiętać, że w ogóle Tischner był trochę też pod tym względem dzieckiem Podhala. Kultura ludowa w ogóle ma taki specyficzny rodzaj antyklerykalizmu w sobie. Ja to trochę zrozumiałem, kiedy pojechałem do Opusznej zbierać materiały do biografii Tischnera przed laty. I miałem jedną rozmowę, której nigdy nie zapomnę. Do dziś widzę twarz tej pani, siedzimy przed chałupą na wyżnim zarębku i ona mówi, bo wie pan co, to był ksiądz, ale człowieka uszanować umiał. O Tischnerze. Prawda? Jakie doświadczenie księdza miała ta kobieta? No niestety nie było najlepsze. Znaczy trzeba powiedzieć szczerze, ci proboszczowie w Opusznej wcześniej, dawnych czasach, to niestety nie była elita. To nie był ksiądz Pilchowski na pewno. Nie? I teraz Tischner widział doskonale jakby pewne słabości tego środowiska. A z drugiej strony, no poprzez zetknięcie z tym księdzem, to trzeba pamiętać, że to był doktor filozofii jeszcze, to jest bardzo istotne. To był ktoś, kto pokazał Tischnerowi, że można pogodzić te dwa powołania. Znaczy powołanie filozoficzne z powołaniem kapłańskim, nie? To na pewno na niego bardzo mocno działało. To podrzucę jeszcze, tak, bo tak sobie notowałem takie uderzające mnie zdania, bo na przykład w pewnej chwili, to jest co prawda zdanie pochodzące z tego okresu, kiedy on rzeczywiście nam zakochał się, bo tam są dwie dziewczyny takie ważne, jest Halina i potem jest Roma. Przyznam, że gdybym czytał tę książkę z perspektywy wyobrażonych przeżyć tych dziewczyn, to zwłaszcza na miejscu Romy, znaczy trochę tej Romy mi żal, bo ona została potraktowana moim zdaniem dość okropnie jednak przez tego chłopaka w gruncie rzeczy, tak jak odczytać pomiędzy, ale to nawiasem mówiąc. On miota się wyraźnie, nie bardzo wie jak, co z tą miłością ma zrobić w życiu i pisze w pewnej chwili tak: miłość należy czcić, jakakolwiek by ona była, bo każda jest największą pobudką człowieka. I znowu, aż by się chciało zapytać, czy młody autor zdaje sobie sprawę z logicznych następstw tego zdania, z tego jakakolwiek, z tego, że miłość jest największą pobudką człowieka? Czy to jest taka zapowiedź tego, że w filozofii dorosłego Tischnera relacja międzyludzka, ta dialogiczność jest i kontakt z drugim człowiekiem, także miłosny, chociaż to nie oznacza seksualny, no był tak, szalenie tak. Ważny. Wiesz co, od razu mi się przypomina takie zdanie z ostatniej właściwie książki Tischnera, Przekonać Pana Boga, z tego tomu rozmów zrobionych przez Dorotę Zańko i Jarosława Gowina, i tam pada takie zdanie, że ksiądz jakby odprawiając mszę, sens jest taki mniej więcej, nie? Jakby niesie też na ołtarz, przynosi na ołtarz też wszystkie swoje miłości, nie? To bardzo jest ładne zdanie i bardzo współbrzmi z tym, co przed chwilą zacytowałeś. I że w ogóle każdy z nas w pewnym sensie, nie? Wiesz, relacja z kobietami, jaka się tu odsłania w tym dzienniku, jest bardzo skomplikowana. Można by powiedzieć, że można by tu postawić Tischnerowi z jednej strony zarzut taki, takiego mizoginizmu wręcz, prawda? Takiej niechęci. To naniesionego chyba, bo to powiedzmy, że to znowu tam gdzieś ksiądz w pobliżu jest, który cały czas mu mówi, czy on ma się prowadzać z daną dziewczyną i dlaczego nie. To jest dużo tych dodatkowych elementów, o których mówiliśmy, kontrola rodziców, prawda, kontrola kolegów. Ten dziennik w każdej chwili ktoś mógł przeczytać, więc on też pewnych rzeczy nie notuje. Wyraźnie widać, że ten związek z Romą, nawiasem mówiąc później wybitną reżyserką radiową Romaną Bobrowską, wieloletnią redaktorką Radia Kraków, z którą potem do końca życia był w przyjaźni, ona nagrywała audycje z jego udziałem i tak dalej, że ten związek był takim najsilniejszym od strony emocjonalnej. Nie? On sobie z tym światem emocji nie bardzo, prawdę mówiąc, mógł poradzić. Nie bardzo sobie też poradził z tym rozstaniem, nie? To znaczy z tym, że nagle ona zaczęła się spotykać z kimś innym i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, bo była dyskusja oczywiście między nami, czy tego fragmentu nie usuwać, nie? Między mną a panem Tischnerem. Jednak uznaliśmy, że to jest bardzo istotne, żeby pokazać jakby prawdę o tym świecie uczuć tego młodego chłopaka, nie? Tak, bo to pokazuje, że jego to boli zwyczajnie, że to nie jest tak, że... Tak. Bo tam z tą poprzednią to tak się to rozmyło. I że też budzi w nim taką złość. To tak. Znaczy, że on po prostu, to nie jest tak, że to jest takie idealne, prawda, że ten... Więc mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać, że jakby on zobaczył życie w bardzo wielu odsłonach wtedy, nie? I okrucieństwo życia, to mówię o wojnie przede wszystkim, ale też właśnie te powojenne historie wszystkie na Podhalu. I właśnie miłość w bardzo różnych wymiarach, nie? Tam są bardzo poruszające fragmenty dotyczące jego relacji z rodzicami. Wiem, że kocham, że mam kochać rodziców, ale w zasadzie się krępuję. Nie wiem, jak mam im złożyć życzenia, nie wiem, co im powiedzieć. To jest bardzo takie bliskie, myślę, wielu ludziom, którzy będą to czytać. Nastolatkom, mam nadzieję, także, którzy to przeczytają. Bardzo ich kocham, ale nie są to moi przyjaciele. To takie... Bardzo ich, to bardzo słusznie zwróciłeś uwagę na to zdanie. Nie? Takie przejmujące jest to, że z jednej strony ta relacja jest bliska, z drugiej strony no tak jak w przypadku nastolatków. No jest ten bunt, jest to, jemu w tym domu jest absolutnie za ciasno. A jednocześnie to taka wyraźna fascynacja egzystencjalizmem, który on jeszcze starą modą nazywa egzystencjonalizmem, tak to chyba formułuje. I poniekąd również marksizmem. To jest takie haslibe, znaczy, bo on oba te kierunki odrzuca, ale jednocześnie no wyraźnie uważa je za poważne wyzwania. No tam jak, ponieważ chce być pisarzem, to wymyśla sobie, że on będzie bohatera egzystencjonalnego. To też jest ważne, że on na początku, myśląc o przyszłości, nieustannie powraca do tego, że ma pisać, że ma być literatem, publicystą, prawda? Dopiero potem jakby te inne wątki się pojawiły i myślę, że w końcu ten najważniejszy wątek dla niego, wątek wyboru, zaakceptowania powołania. No myślę, że parę słów też o tym warto powiedzieć. On się z tym borykał. Były momenty, że sam zadawał sobie pytanie, czy wierzy w Boga, czy też nie wierzy w Boga. I były to zarówno problemy intelektualne, bo miał otoczenie właśnie mądrych księży, którzy te problemy i dobre lektury podsuwali, ale był to także wymiar, no taki właśnie egzystencjalny, prawda? Pytanie o to, na czym mam się oprzeć, co jest podstawą mojego istnienia. I są takie fragmenty, ja bym powiedział, wręcz mistyczne. Jednym, no właśnie na końcu tych pamiętników, kiedy opowiada o swoim powołaniu, no to jest bardzo poruszające, ale jest jeszcze wcześniejszy fragment, który mnie też bardzo zafrapował, bo on się łączy jakby zarówno z wymiarem intelektualnym, jak i takim, no w jakimś sensie mistycznym, kiedy mówi o właśnie dyskusji na temat istnienia Boga, która tam między nim a jego kolegami się toczyła i mówi tak, że uzmysłowiłem sobie Boga rozumowo w ten sposób, że uosobiłem go w postaci światła, a dusze ludzkie w postaci mniejszych płomyków. Między światłem a płomykami wyciągnięte są złociste nici, które łączą duszę z Bogiem. Ciała i ziemi nie dostrzegałem, widziałem tylko ducha. Nie wiem, który dowód najwięcej do mnie przemówił, może ten, że przecież świat bez Boga i życie bez Niego nie miałoby celu i stałoby się schyłkowym egzystencjalizmem. Tu właśnie to słowo pada, egzystencjalizm. A jednocześnie bardzo przenikliwie on w pewnej chwili rozróżnia czy katolicyzm to konwencja, czy meritum i mówi, że istotą jest, by w hierarchii praw najwyżej postawić Eucharystię. I to znowu jest takie porządkowanie prawd wiary w taki sposób, tak. Żeby to, co najważniejsze, nie było przesłonięte przez sprawy konwencjonalne właśnie. Tak. To zresztą znowu, od razu mi się przypomina zacytowana przed chwilą przeze mnie książka Przekonać Pana Boga, gdzie on mówi, w zasadzie najważniejsze jest, żeby chrześcijanie chodzili na Eucharystię. Cała ta obudowa w postaci rozmaitych nabożeństw nie ma sensu, jeśli tamto jest zaniedbane. Nie? Ale to oznacza, że to nie jest teoria. Tak. On to mówi z własnego doświadczenia. Tak. On to przeżył jakoś, rozumiał, prawda? Wspominacie o tym, że to się kończy tą decyzją, żeby zostać księdzem. Jest taka sugestia, a jeszcze wzmocniona przez wstęp, że to było związane ze śmiercią właśnie tego księdza wychowawcy, księdza katechety, księdza doktora Pilchowskiego. Ale zważywszy, że, ten, że ta decyzja, żeby zostać księdzem, jest podana w tym dzienniku w towarzystwie zdań: nienawidzę kleru za zło, które się tam gnieździ, nienawidzę psychozy alumnów seminariów duchownych. Nienawidzę to, wielu rzeczy z przeszłości Kościoła. Tak, to można się zdziwić, że ten kleryk w ogóle to seminarium zdołał ukończyć. To przed soborem, który jednak chyba zmienił klimat Kościoła katolickiego, także w Polsce. Wiesz co, jak czytałem te zdania, wiesz, że mnie najbardziej uderzyła ta aktualność, nie? Nienawidzę kleru za zło, które się tam gnieździ. No o czym my dzisiaj najwięcej mówimy, prawda, w mediach? Nie o to mistycznych, no, wyrafinowanych właśnie, prawda? Jesteśmy nagle dotknięci, nawiasem mówiąc, arcybiskup były nuncjusz, prawda, z Polski pochodzący, kończył to samo gimnazjum, które kończył Tischner w Nowym Targu wiele lat później, nie? I teraz przeżywamy to, co się stało za jego sprawą, za jego przyczyną, nie? I dalej to, nienawidzę wielu rzeczy z przeszłości Kościoła, w kółko o tym mówisz, dyskutujemy. Mówisz o nuncjuszu na Dominikanie, tak? Tak. I teraz wiesz, i uderzyło mnie to, że dzisiaj chłopak wchodzący do seminarium w zasadzie ma prawo powtórzyć to trzykrotne, zwróćmy uwagę, taka konstrukcja jest: trzykrotne nienawidzę, a potem jest to bardzo mocne. Ale wierzę w Ewangelię, Pismo Święte i w Boga. Ale nade wszystko wierzę w miłość. Miłość z dużej litery napisane, nie? Znaczy ten chłopak nie idzie z zamkniętymi oczami, nie? To jest dla mnie takie najbardziej uderzające. On nie idzie do tego seminarium z zamkniętymi oczami. On wie, gdzie idzie. On jest świadom rozmaitych cieni, jakie spotka po drodze, ale z drugiej strony, no wiesz, jest to światło, jak powiedział przed chwilą Zbyszek, mistyczne, nie? Które mówi, no musisz iść. Idzie. Może nie musisz, ale chodź. Jeżeli chcesz, to możesz. No właśnie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Naszymi gośćmi byli profesor Zbigniew Stawrowski, filozof. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera oraz Wojciech Bonowicz, współredaktor dziennika 1944-49, Niewielkie Pomieszanie Klepek. Dziękuję serdecznie, zachęcam do lektury. Ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz, przyniosą teraz opisanie na adres klub@polskieradio.pl. A zakończymy znaną piosenką kolegi szkolnego księdza profesora Józefa Tischnera, Lucjana Kaszyckiego, najbardziej chyba znaną jego piosenką, w imieniu autorów audycji Zofii Kruszewskiej, Jan Niebudka i własnym. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Pamiętasz, była jesień, mały hotel pod różami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie celowałeś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili dzisiaj, nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku pod różami, choć już minął rok. Kochany, wróć do mnie, ja tęsknię za tobą. I niech rozstania, kochany, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi pod hoteli krusz.